निर्वृतादहंकारात् सात्विक एकादशक प्रवर्तते वैकृतादहंकारात् अहंकारात् सात्विकः एकादशकः प्रवर्तते। वैकृत अहंकार से, वैकृत नाम अहंकार का नाम है ये, जो सत्व गुण प्रधान अहंकार है, अहंकार की जो सत्व वृत्ति है उसमें उसका नाम हो गया वैकृत। तो वैकृताद् अहंकारा सात्विकः सत्व संबंधी कार्य एकादशक प्रवर्तते। एकादश जो गण है पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेन्द्रिय और मन, एकादश की उत्पत्ति वैकृत नाम के अहंकार से होती है। ये सात्विक अहंकार का नाम वैकृत हुआ। भूतादेः तन्मात्रः सतामसः, तामस अहंकार का नाम है भूतादि, भूतादि नाम के तामस अहंकार है, उससे तन्मात्र पंचक प्रकट होता है, तो उसका अलग संबंध हो गया। तो तामस अहंकार से भूतादि हो गया। भूत कहने पर ये हमारे पंच इंद्रिय के द्वारा जो विषय उत्पन्न हो गया, पांच विषय स्थूल रूप में ये हो गया, उसके भूतादि उसके कारण रूप से ही उसका नाम भी दिया, ये अन्वर्थक नाम है। तो तामसः भूतादि ही अहंकारः तन्मात्रः, वो तन्मात्रा उसी से ही प्रकट हो जाता है। कहीं कहीं ये तन्मात्रः की जगह पे तान्मात्रः पाठ है, पाठ भेद में तान्मात्रः तामसः भूतादि, तो वो पाठ होगा तो और अच्छा है, क्योंकि तन्मात्रा संबंधी ऐसा दिखाना ये अभिप्राय है यहाँ, और वो अर्थ में भी ठीक है। और तेजसाद उभयम्, अहंकार का राजस अहंकार का नाम है तेजस। तेजस अहंकार से दोनों होता है, इसका मतलब ये तेजस अहंकार दोनों को मदद करता है, उभयम को, एकादश इंद्रिय को उत्पन्न होने में भी मदद करता है और भूत आदि अहंकार को तन्मात्राओं को उत्पन्न करने के लिए भी सहायक होता है। तो ये राजस से अलग कोई उत्पत्ति नहीं बताते हैं, तो राजस ये दोनों को मदद करता है। रज संबंधी जो कार्य होगा ये प्रवृत्ति ही उसका कार्य है, वो दोनों के लिए सहायक होता है। उत्पत्ति तो यहाँ सात्विक से और तामस से हुआ, और रजस को उभयम कहा, उभयम इधर का सहायक रूप में ये दोनों रह गया, ऐसा अभिमान रूप अहंकार से इसकी उत्पत्ति होगी। अभी प्रकृति, प्रकृति से महातत्व, महातत्व से अहंकार, और अहंकार से एकादश इंद्रिय और तन्मात्राओं की उत्पत्ति, ये कहा। अभी जब एकादश इंद्रियों को कहा तो इंद्रियों का लक्षण कर देना जरूरी है, तो कौन कौन इंद्रिय है यदि हम जानते हैं ये सब, तो भी अपने शास्त्र की प्रक्रिया के अनुसार वो करते हैं। बुद्धीन्द्रियाणि चक्षुः, बुद्धीन्द्रियाणि चक्षुः, श्रोत्रघ्राणरसनस्पर्शनकामी, श्रोत्रघ्राणरसनस्पर्शनकामी, बुद्धीन्द्रियाणि चक्षुः, श्रोत्रघ्राणरसनस्पर्शनकामी, बुद्धीन्द्रियाणि चक्षुः, उपस्थानकर्मेन्द्रियाण्याहुः, कल्याण्याहो। इसका अर्थ सरल है, बुद्धि इंद्रियाणि, बुद्धि शब्द से यहाँ ज्ञान लेना, तो ज्ञान इंद्रियाणि चक्षुः श्रोत्रम घ्राणम रसनम स्पर्शनकम्। ये ज्ञानेन्द्रिय का विषय आदि आप जानते हैं, चक्षु का रूप विषय है, दर्शन होता है, श्रोत्र का शब्द विषय है, सुनना होता है, घ्राण का गंध विषय है, सूखना होता है, रसना का रस विषय है, रसास्वादन होता है, स्पर्श का स्पर्श विषय है और उसपे स्पर्श क्रिया होती है। तो ये तत्त्व इंद्रियों का संबंध हुआ। कर्मेन्द्रियाणि आहु, तो बुद्धि का अर्थ हो गया यहाँ ज्ञान के साथ संबंध होने से, इनमें इन इंद्रियों से तत्त्व विषयों का ज्ञान उत्पन्न होता है, इसलिए इसको बुद्धि इंद्रिय कहते हैं, ज्ञान इंद्रिय कहते हैं। और कर्मेन्द्रिय होते हैं कर्म के साथ संबंध करने से, है ना, कर्मेन्द्रियाणि। तो कर्म का अर्थ होता है क्रिया, तो ये विशेष क्रियाओं से संबंध करके इन इंद्रियों को कहा गया है। इसलिए ये यद्यपि ये इंद्रियों का स्थान हम विशेष स्थान में उसकी प्रवृत्ति ज्यादा होने पर ऐसा निश्चय किया है, किंतु यहाँ एक बात विशेष बताने की है, यहाँ जो वाक पाणी पाद पायु वस्त्र ये कहा गया है, इसमें वायु और उपस्थ ये जो दो इंद्रिय है इसका स्थान बताते हैं, वायु का स्थान वायु मन गुदा ऐसा करते हैं, विसर्जन करना इसका काम है, मल त्याग करना इसका काम है, विसर्जन कर। तो ये विसर्जन करने के काम को लेके हम गुदा इंद्रियों को कर्म इंद्रियों को विसर्जन के रूप में मानते हैं, सामान्य शास्त्र सब जगह ऐसे ही व्याख्या होती है, ये वास्तव में मुख्य रूप से माना गया है। वैसा वायु इंद्रिय को आपको और व्यापक समझना पड़ेगा, जहां जहां से विसर्जन होता है वहां सब वायु इंद्रिय ही है। क्यों ऐसा कह रहे हैं, ये ज्ञान इंद्रिय में कर्म इंद्रिय में यह अंतर है, ज्ञान इंद्रिय का संबंध ज्ञान से है और एक एक विषय उसका निर्धारित है, उसी के साथ उसका संबंध होता है और किसी के साथ उसका संबंध नहीं होता, तत्त्व विषय में ही निर्धारित है। माने चक्षु से आप कितना भी परिश्रम करें शब्द सुन नहीं सकता है और सूंघ नहीं सकता है, तो वो चक्षु से दर्शन क्रिया ही होगी। किंतु ये कर्म इंद्रिय का अर्थ कर्म से संबंध है, इसीलिए ये क्रिया उस प्रकार की क्रिया जहां होती है वो सारे लिया जाता है। यहाँ वायु के लिए विसर्जन क्रिया है मल त्याग, तो इसको थोड़ा व्यापक अर्थ में लेने से और स्पष्ट होगा, वायु केवल गुदा नहीं है, गुदा वायु का एक तो विशेष स्थान है, विसर्जन ज्यादा उसी से होता है, किंतु जैसे कान है कान से भी विसर्जन होता है, कान से कुछ मल निकलता है, कभी नाक से निकलता है, आंख से निकलता है, और त्वचाओं के जो कोश है एक एक कोश से एक एक कण से भी निकलता है, पसीना निकलता है, ये सब होता है। तो ये जो सारे जो निकल रहे हैं ये सब वायु का ही काम है, क्योंकि इसके लिए कोई और इंद्रिय बोला नहीं गया, इसीलिए वायु स्थान बोलने पर इन सबको लेना चाहिए। ये सारे विसर्जन क्रिया कर रहे, जहां विसर्जन क्रिया है वहां वायु इंद्रिय का संबंध हो, इसीलिए मल द्वार के द्वारा जो मल विसर्जन जैसा होता है वैसे ही काम अन्य इंद्रियों को से भी होता है, वो उसकी प्रक्रिया ऐसे ही हो, क्या करता है जब मल वहां होता है किसी प्रकार का मल होता है, इसलिए वायु इंद्रिय व्यापक समझना चाहिए, यही सही अर्थ होता है इसका, तब वो ठीक बैठता है। इसी प्रकार उपस्थ इंद्रिय, उपस्थ को उपस्थ का विषय बनाया आनंद को, आनंद का मतलब जो रेतो विसर्ग होता है उसमें जननेन्द्रिय की क्रिया होती है, जननेन्द्रिय के द्वारा वो रेतो विसर्ग होता है, तो रेत त्यागने से संबंध रहता है वो उपस्थ का। वहां क्या उसका क्रिया क्या बोला है, क्रिया है आनंद बोला है, ये आनंद बोलने से उतना ही देना नहीं चाहिए। रेगो विसर्ग से जो आनंद होता है उतना ही आनंद नहीं है। ये उपस्थ का ऐसा अर्थ इसमें भी थोड़ा व्यापक अर्थ लेना पड़ेगा, जहां जिससे भी सामर्थ्य की उत्पत्ति होती है, क्योंकि ये जो आनंद शब्द बना है दो धातु से बन सकते हैं। एक है नंदी धातु, इसमें आ उपसर्ग लगा करके आनंद शब्द बनता है। दूसरा है डुनति धातु, डुनति सामर्थ्य में होता है, वो सामर्थ्य अर्थ से भी इसी प्रकार नंत आनंद बन सकते हैं। ये डुनति सामर्थ्य अर्थ धातु से यदि आप ये आनंद शब्द बनाएंगे, उपस्थ के लिए प्रयुक्त आनंद शब्द बनाएंगे, तो समृद्धि अर्थ होता है। समृद्धि, समृद्धि का मतलब ऐश्वर्य प्राप्ति, ये और सभी आनंद के कारण ऐश्वर्य ही होते हैं, समृद्धि ही होते हैं। तो समृद्धि अर्थ लेने पर समृद्धि संबंध जो कार्य है उसमें एक कार्य पुत्रोत्पादन भी है, क्योंकि पुत्रोत्पादन भी एक समृद्धि का कारण बनता है। इस दृष्टि से पुत्रोत्पादन में वो रखा गया है, क्योंकि वो उसी क्रिया के संबंध से उसको उतना ही कहेंगे तो वो पूरा नहीं हो पाए। और भी जो आनंद के समृद्धि संबंध क्रियाएं जहां संबंध होती है वो उपस्थ संबंधी कार्य कर सकते, लेकिन इसको रूढ़ कर दिया गया प्रजनन इंद्रिय, वो उससे वो कर्म होता है इस दृष्टि से। ऐसा ही पाणी पाद वाक, इसको भी इस प्रकार व्यापक अर्थ में ले सकते हैं। पाणी जैसा पाद है, पाद से चलन क्रिया कहा गया है, पाद से कर्म चलन कहा है, किंतु यदि आप पैर से नहीं चल पाते, कोई हाथ से चलते हैं, हाथ से चलने वाले बहुत हैं, कभी कभी हाथ से चलना पड़ता है, तो ऐसा करने पर वो चलन क्रिया हाथ में होने पर वो हाथ भी पैर बन जाए। जैसे हमारा दो पैर दो हाथ है, तो जो गाय आदि जो तिर्यक योनि है उनमें तो सामने वाले पीछे वाले दोनों पैर का काम करते हैं, दोनों से चलते हैं, उनको हाथ अलग से नहीं है। इस प्रकार से हम भी यदि चार हाथ चार दो पैर और दो हाथ से चलेंगे किसी स्थिति में तो वो भी पैर में ही आ जाए, क्योंकि चलन क्रिया वहां का है। इसी प्रकार पानी का कहा गया ग्रहण क्रिया, ग्रहण करना, वो हाथ से ही ग्रहण ज्यादा होता है, इसलिए हाथ में उसको रूढ़ी कर दिया, पानी शब्द प्रयोग कर रहे हैं। किंतु यदि ग्रहण क्रिया और इंद्रिय से भी होता है, जैसा आप मुख से ग्रहण करते हैं, पकड़ते हैं, काटते हैं, ऐसा काटते हैं तो पकड़ के रखते हैं, तो ऐसे यदि होता है पैर से यदि पकड़ते हैं वो भी होता है, तो जैसा कहीं पेड़ आदि में चढ़ने के लिए पैर से पकड़ना पड़ता है, पैर से ही उसको जगड़ते हैं, तो ऐसा पैर से पकड़ना हो, ये मुख आदि से दूसरे अवयव से पकड़ना हो तो ग्रहण होगा, तो वो पानी को वहां भी ले सकता है। इसी प्रकार वाक का भी है, वाक तो बोलना है, तो बोलना ये शब्द उच्चारण को वाक कहा गया, शब्द उच्चारण एक कर्म है, तो वाक में तो वही प्रसिद्धि है, किंतु यदि अन्य आंग्य भाषा से यदि आप भाषा का प्रयोग करेंगे, विनिमय करेंगे, तो वहां भी वो भी एक प्रकार की वाणी होगी। हस्त से आपने दिखा दिया, ये भी एक कम्युनिकेशन हो गया भाषा के माध्यम से, ऐसा भी उसको ले सकते, क्योंकि इसके लिए अलग अलग बाकी कहा नहीं गया। तो कर्मेंद्रियों में ये विशेष है, क्योंकि कर्मेंद्रिय क्रिया को लेकर के हो रहा है, इस दृष्टि से क्रिया को मुख्य मान करके ऐसे व्यापक अर्थ लिया जा सकता है, ये एक विशेष बात इसमें है। अभी मन का लक्षण मन पहले आगे उभयात्मगमत्र मनः संकल्पगमिन्द्रियं च साधर्म्याद् उभयात्मगमत्र मनः संकल्पगमिन्द्रियं च साधर्म्याद् परिणाम विशेषाद् नानात्वं बाह्यभेदाश्च गुणपरिणाम विशेषाद् नानात्वं बाह्यभेदाश्च संकल्पकम् इन्द्रियम् च साधर्म्यात् उभयात्मकमत्र मनः। मन उभयात्मक है, इसका माने बुद्धि इंद्रिय कर्म इंद्रिय दोनों के साथ संबंध करता है, मन दोनों के साथ काम करता है। कि जब बुद्धि इंद्रियों से कोई ज्ञान प्राप्त करना हो तो तत्त्व इंद्रिय के साथ वो संबंध करेगा, और कर्म इंद्रियों से कोई कर्म करना हो तो उसके साथ संबंध करके ये इंद्रिय काम करते हैं। इसलिए उभयात्मक मात्र मनः, मन उभयात्मक होता है। इसमें क्या है कि जो विषय के साथ संबंध करता है इंद्रिय, इंद्रिय को सहायक रूप में, ज्ञान के सहायता के रूप में रहता है मन, और मन ही ये ज्ञान अहंकार में पहुंचा देता है और बाद में बुद्धि महातत्व उसको निश्चय करता है। तो मैं शब्द को जानता हूं, ये जो अभिमान होता है यही शब्द ज्ञान है। अहम शब्दम जानामि, ये विशेष शब्द को मैं जानता हूं। अब क्या है कि ये अहंकार जो अहंकर्तृत्व से अभिमान कर रहा है अहम जानामि, ये अभिमान सीधा विषय के साथ संबंध नहीं करता। अहंकार को सीधा विषय से संबंध नहीं है। अहंकार को किससे संबंध है? ये मन से संबंध। मन इंद्रिय है और अहंकार तन्मात्राओं के ही ग्रहण करता है। शब्द स्पर्श आदि जो तन्मात्राएं कही गई है, वो जो विषय है उसका ही ग्रहण करता है, बाकी बाह्य विषय का तद्रूप में ग्रहण नहीं करता। तद्रूप में कौन ग्रहण करेगा? ये इंद्रियां ग्रहण करें, मन उसमें प्रतिच्छाया को लाएगा और ज्ञान होगा अहंकार को बुद्धि की सहायता से। तो जो शब्द को उन्होंने जाना, शब्द संबंधी विषय को जाना, ये जाना इंद्रिय, और उसके बीच में तन्मात्रा के रूप में उसको जानकर वो अभिमान करता है। इसलिए मन में जो विषय पहुंच गया है वो विषय तन्मात्रा के रूप में हो गया है। यद्यपि बाह्य विषय का आकार वहां रह जाता है, जैसा आपने सफेद वस्तु को देखा, लाल वस्तु को देखा, तो लाल वस्तु के रूप में मन में वस्तु आ जाती है, किंतु जो लाल वस्तु बाहर है वो तो नहीं है ना, उसकी वो प्रतिच्छाया है। तो वो प्रतिच्छाया में जो लालिमा जो रूप है वो रूप दर्शन ही उसको हो रहा है। वो लाल जो फूल है वो वहां तो नहीं जा रहा, लाल फूल तो बाहर ही है, समझ रहे ना। तो बाहर जो फूल है वो फूल को चक्षु इंद्रिय ने देखा, चक्षु इंद्रिय उसका आकार बनाया, वो आकार बनाते समय पूर्व संस्कार स्मृति के साथ उसका संबंध करता है। ये आगे श्लोक में आएगा, अभी बताएंगे उसको। तो पूर्व स्मृति के साथ संबंध करके वो लाल फूल को तैयार करता है, उसके बाद वो लालिमा फूल के जो लालिमा है उसका दर्शन वो करता है, और वो फूल नाम और फूल का आकार ये दोनों पहले जो अनुभव करके रखा है उसके नाम के द्वारा उसको ग्रहण होता है। मतलब असली फूल के साथ इसका संबंध नहीं है, उसका सार तत्व के तन्मात्राओं के साथ संबंध है। तो उसका रूप भी वहां तन्मात्रा के रूप में ही है और बाकी सभी तन्मात्रा के रूप। ये शब्द गुण है, गुण जिसको हम कहते हैं शब्द गुण, स्पर्श गुण, ये जो गुण कहते हैं इस रूप में है। इसलिए उसको आप प्रयोग कर नहीं सकता है, प्रयोग करने के लिए आपको बाह्य विषय चाहिए, ये संबंध करके उसके होता है। इसी को कहते सामान्य आगे कहेंगे इसको। और ये मन का स्वरूप क्या है? संकल्पकम्, ये संकल्प करता है। संकल्प करना मतलब सम्यक प्रकार के कल्पना करना, सम्यक प्रकार के रूप दे देना। तो संकल्प में इसका क्या धर्म होता है कि कोई भी वस्तु बाहर दिखाई पड़े तो उसके साथ पहले संस्कारों को जोड़ देता है। पूर्व संस्कारों को जोड़े बिना कोई संकल्प वो नहीं कर सकता। तो संकल्प करने के लिए पूर्व वस्तु पूर्व संस्कार चाहिए, संस्कार के बिना नहीं होता है। तो पूर्व संस्कार को जोड़ करके संकल्प करते हैं, और वो संकल्प एक प्रकार का ज्ञान का रूप धारण करता है, और उसको अहंकार में जानता हूं करके अभिमान करता है और बाद में वो निश्चय होकर के बुद्धि में उसका अनुभव होता है, उसके भोग बुद्धि मतलब उसका जो आनंद है दुख है सुख है उसका अनुभव वहां हो जाता है। इंद्रियम च कहा, ये मन को इंद्रिय ही मानते हैं सांख्य और योगी आदि, क्योंकि ऐसा इंद्रिय कहते हैं। यहाँ कोई ऐसा आबादी है जो मन को इंद्रिय नहीं मानते, कारण मानते हैं इंद्रिय नहीं मानते। इंद्रिय का अर्थ होता है जो बाह्य विषय के साथ संबंध करता है उसको इंद्रिय बोलते हैं, और मन को इंद्रिय नहीं मानते हैं कुछ वादी, कारण मानते हैं। जैसे बुद्धि को कारण मानते हैं, अहंकार को कारण मानते हैं, वेदांत इसको कारण मानते हैं, इंद्रिय नहीं मानते, किंतु ये इंद्रिय है ये कह रहे हैं। इसका कारण क्या है? साधर्म्या का कि समान धर्मदा है, अहंकार से जो 10 इंद्रिया उत्पन्न हुए उसमें एकादश इंद्रिय 10 इंद्रियों में 10 को आप इंद्रिय मान रहे हो, फिर एकादश इंद्रिय कैसे नहीं है? इसीलिए ये साथ साथ में उत्पन्न हुआ, एक ही ग्रुप में आया हुआ है, साधर्म्य के कारण। इंद्रिय तो साधर्म्य और अहंकार कारण तो साधर्म्य होने से ये इंद्रिया इंद्रिय ही है, मन इंद्रिया है अन्य इंद्रिय के साथ रहने के कारण। और गुण परिमाण विशेषाल नानात्वं बाह्य भेदाच, कहते हैं ये इंद्रिय सामान्य होने पर एकादश इंद्रिय ऐसा कैसे हो गया कि सब मिलकर के एक होना चाहिए, इंद्रियत्वेन इंद्रिय एक हो गया, तो एकादश की 11 की जो है विभाजन कैसे हुआ? तो बोलते हैं ये तो गुण परिमाण के विषय में, गुण का परिणाम अलग अलग हो गया, अलग अलग परिणाम के कारण परिणाम विशेष से नानात्व आ गया। परिणाम विशेष क्यों हुआ? क्योंकि बाह्य विषय अलग अलग होने से, बाह्य भेदाच, बाह्य विषय अलग अलग होने से उसको ग्रहण करने के अनुकूल परिणाम विशेष गुण परिणाम यहाँ विशेष रूप से हुआ। और यहाँ फिर प्रश्न आता है कि बाह्य विषय अलग हो, इंद्रियों को अलग अलग होने की क्या जरूरत है? तब आपको ध्यान रखना चाहिए कि सृष्टि हुई इसलिए है कि आपको भोग देने के लिए, पहले कहा था ना पुरुषार्थ प्रवृत्ति है, तो पुरुषस्य दर्शनार्थम का भोग अवगत देने के लिए प्रवृत्त हुआ है। अब वहां भोग तो बहुत है, उसको प्राप्त करने के लिए इंद्रिय नहीं है तो नहीं। तो जैसा बीज के दृष्टांत में हमने कहा था, बीज का उद्देश्य क्या है? वृक्ष को पूरा पैदा करना है। तो वृक्ष को पैदा करने के लिए वो अपने अंदर विकार को पैदा करता है, वो तुरंत स्वयं परिणाम को प्राप्त करके वृक्ष रूप में प्रकट हो जाता है। इसी प्रकार हमारे अंदर जो बीज रूप में बैठे हुए संस्कार है वो भोग में प्राप्त करने, दत्त भोगों को प्राप्त करने का संस्कार हमने पहले किया है, वो सारे एकत्र होकर के अभी ये शरीर बना हुआ है, उसका कारण बना हुआ है, तब उसी के अनुसार उन भोगों को प्राप्त करने के लिए इंद्रिय भी तैयार हो जाते हैं, इंद्रिय भी वैसे परिणाम को प्राप्त करके प्रकट हो जाते हैं। इसीलिए हम ऐसा भोग किया है पहले, ऐसे भोगों के संबंध में इच्छा रखी है, ऐसा कर्म संस्कार पहले से हो गया। हमने पहले दिखाया ना कि सृष्टि से वापस जो जाते हैं विषय के संबंध करके ईरान संस्कार वापस जो जाते हैं, वो वापस जाकर के फिर वो संस्कार बनकर के आया है। तो ये वापस जाने की प्रक्रिया को यदि कहीं रुकेंगे तब आपको हो सकता है, वहां से आने वाली प्रक्रिया को आप रुक नहीं सकते, वो पहले से वहां बना हुआ है, किंतु ये रिटर्न जो हो रहा है प्रक्रिया उसको रोक सकते हैं, क्योंकि हमको कहां रोकना है? अनागत को रोकना है, हेयम दुखम अनागतम, अनागत दुख को रोकना है। तो अनागत दुख बनता है अब जो हो रहा है कर्म उससे संचित बनकर के प्रारब्ध बनकर के होता है, इसीलिए उसको रोकने के लिए हम यहाँ प्रयत्न कर सकते हैं। जो आ गया सृष्टि में आ गया उसको कोई बदल नहीं सकता, उसमें सब कुछ प्रोग्राम कर चुका है, वो प्रोग्राम के अनुसार वो चल रहा है, किंतु यहाँ पुरुषार्थ के द्वारा हम विशेष करके पीछे ले सकते। इसीलिए आप इस समय कोई विशेष इंद्रिय को अधिक प्रवृत्ति किया, विशेष इंद्रिय के स्वाद आस्वादन बहुत किया, तो ये संस्कार बाद में उस विशेष इंद्रियों को प्रकट करने के लिए हो जाएगा। ऐसा भी समझ लो आपको अभी इस जन्म में गंध सूंघना बहुत पसंद है, स्मेल, हाँ बहुत गंध के लिए अलग अलग स्मेल सूंघना, उसको आनंद लेने के लिए बहुत देगा, तो वो इंद्रिय कुशल हो जाए, मतलब उसमें गंध सूंघने का संस्कार आपका बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाए, तो क्या होगा मन में? आगे जन्म लेगा तो सबसे तेजी से गंध जो सूंघ सकता है उसका जन्म मिलेगा, क्योंकि ऐसे स्पेशलाइज किया ना आपको उसमें, तो जो स्पेशलाइज किया वो संस्कार बनेगा। तो सबसे तेज कौन सूंघता है? कुतारी सूंघता है, तो वही मिलेगा, वो बहुत दूर तक का किलोमीटर दूर तक स्मेल सूंघता है और याद भी रखता है, स्मेल को बहुत समय याद रख सकते हैं, और उसका डिटरमिन मतलब वो अलग अलग विभेद करना भी कुत्ता को बहुत मालूम है, इसलिए तो कुत्ता को इस्तेमाल करते हैं, स्मेल के द्वारा वो पकड़ लेता है, कई समय तक वो याद रखता है और अलग अलग करता है, कई स्मेल मिलकर के आने पर हमको पता नहीं चलता है, किंतु कुत्ता को पता चलेगा, जहाँ यहाँ 50 आदमी बैठा है तो 50 आदमी का अलग अलग स्मेल उसको पता चलेगा, और उस अलग अलग स्मेल से अपने मालिक को भी पहचानेगा, वो पहले परिचय जिसका हो गया है उसका स्मेल सुन करके परिचय लेता है। हम जैसा कोई आते हैं तो उसका नाम पता पूछ लेते हैं, कैसे है, हाउ आर यू पूछ करके, उसके बाद फिर वेयर आर यू सब पूछते हैं ना, वो पूछ करके आपका नाम ये पूछ करके हम याद रखते हैं। तो हमारे विशेष शक्ति क्या है? नाम और रूप को याद रखने, किंतु कुत्ता ऐसा नहीं, कुत्ता का परिचय ऐसा होता है वो स्मेल सूंघ करके करता है, और स्मेल को ही याद रख सकता है, रूप को उतना याद नहीं रख सकता, क्योंकि उसको रूप दिखाई नहीं पड़ता है, उसको तो केवल पड़ाके में दिखाई पड़ता है, जो जो रूप है सब उसका अलाका में है उसके लिए, इसलिए रूप को इतना याद नहीं रखेगा, स्मेल को याद रखेगा। आप कपड़ा बदल करके जाओ, अलग अलग रूप में जाओ, पहले मुंडन करके गया, बाद में दाढ़ी बना के जाओ, वो कुछ भी करेगा तो पता लगाएगा, स्मेल से मालूम करेगा, इसीलिए वो स्मेल से परिचय लेता है। कारण यह है कि उसका स्मेल स्टोरेज बहुत स्ट्रॉन्ग है, वो बहुत रख सकता है, इसमें क्या हुआ? और कुछ नहीं है। और ये परिणाम को आप सोच रहे हैं, मैं स्मेल बहुत सूंघूंगा किंतु कुत्ता नहीं बनना चाहता हूं, ये नहीं होगा। स्मेल सूंघने के बाद संस्कार उसका सोम मतलब हो गया, स्ट्रॉन्ग हो गया, तो उसका परिणाम से आपको कुत्ता बनना ही पड़ेगा, क्योंकि और कोई इसमें बीच में रोकेगा कौन? वो तो कर्म है, स्वयं परिणत होते जाएगा। कुत्ता को इसलिए हमारे ही इसमें है, कुत्ता को नहीं है, कुत्ता भोगे भी नहीं है, कुत्ता का शरीर है ना। अच्छा ये आपको नहीं बताया था, एक बताइए इस तरह क्या है, भोग योनि कर्म योनि दो होता है, भोग योनि में एक तरफ है वो भोग ही करना पड़ेगा, जो कुछ आ गया भोग करना पड़ेगा, संसार नहीं बनेगा, नहीं बने, कुत्ता नया कर्म नहीं कर सकता, उसको भोग करेगा नष्ट करेगा फिर बाद में होगा, ये इसके बारे में बाद में बताएंगे। हाँ मनुष्य में ही होता है, क्योंकि जिसमें पुरुषार्थ का स्वातंत्र्य दिया है उसको होता है, वो बेचारे जानता ही नहीं है किसको छोड़ना है किसको रखना है, उसको शास्त्र क्या मालूम है क्या कुछ मालूम है, इसीलिए वो सब भोगे योनि में आता है। मनुष्य में भी कोई कोई शरीर भोग होता है, वो बताएंगे बाद में, देवदादी संबंध में शरीर मनुष्य शरीर की सारी उत्पत्ति बताएंगे, मनुष्य शरीर कैसे उत्पन्न होता है बताएंगे तब बोलेंगे। तो ऐसा संबंध करके होता है, इसलिए इंद्रियों का संयम करना हमारे लिए अत्यावश्यक है, क्योंकि हम ही इसका पूरा आधार, ये सारे दुनिया के जितने भी बने हुए ना उसका मूल कर्म हमारे से जा रहा है मनुष्य का, इसलिए मनुष्य को इतना इम्पोर्टेंस दिया, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और उसको ऐसा एक स्पेशलाइज्ड मेमोरी दिया या वो दिमाग दिया जिससे कि वो सब कुछ कर सकता है। बाकी सब प्राणी जो है अपने प्राकृतिक शक्ति से अपने जीवन चलाते हैं, इसका मतलब उनका खाना ढूंढना, रहन बसेरा करना, जो भी उसका प्रजनन क्रिया करना, ये सारे जो है नेचुरल है, क्या बोलते हैं वो इंस्टिंक्ट जैसा होता है, वो इनबोर्न रहता है, इसमें कुछ इधर उधर आप कर नहीं सकते। लेकिन मनुष्य में ऐसा है, मनुष्य को ये नहीं दिया है, आप खाना अपने आप ढूंढ सकते हैं ऐसा ऐसी शक्ति मनुष्य में नहीं है, मनुष्य को विवेक विचार करके करना पड़ेगा, खाना अपने आप नहीं आता है उसके पास, और प्रजनन क्रिया भी वो स्वतंत्र रूप से नहीं उसको रोक सकता है, उसका पुरुषार्थ वहां काम करता है, यदि कोई ब्रह्मचारी बनना चाहता है तो बन सकता है, लेकिन बाकी जीव में नहीं होता है, उसको नेचुरली यदि ब्रह्मचारी होता है तब तो अलग बात है, लेकिन वो नॉइंगली ब्रह्मचारी पालन नहीं कर सकता है, मनुष्य कर सकता है, और रैन बसेरा जो बनाना चाहता है जैसा वो बनाना चाहता है वैसा बना सकते हैं, नहीं बनाना चाहता तभी चलेगा, किंतु बाकी पक्षी आदि किसी भी जीव में ऐसा नहीं है, स्वतंत्रता नहीं दी है उनको, वो स्वतंत्र स्वयं करेगा ही, उसी के लिए वो प्रयत्न करेगा। ये शक्ति हमारे पास भी पहले रही होगी शायद, धीरे धीरे वो हट गया हमारे बुद्धि के कारण। और बुद्धि एक ऐसा यंत्र दिया, आप कहीं भी कुछ भी बना देंगे, आप हवा में भी घर बना देंगे, पानी में भी घर बना देंगे, फिर जो है गाड़ी में भी घर बना देंगे, और पेड़ के नीचे भी बनाएंगे, पेड़ के ऊपर भी बनाएंगे, कहीं भी पत्थर के नीचे गुफा में, कहां नहीं बनाते, जहां आप मर्जी वहां बना दे। लेकिन ये कोई और जीव को नहीं है ऐसा, बाकी तो अपने हिसाब से बनाएंगे, पक्षी घर बनाएंगे तो उन्हीं का अपने हिसाब से घोंसला बनाएंगे, वो अपने हमारे जैसा डिजाइन बना करके घर नहीं बना सकता। इसीलिए ये अंदर हो गया, ये अंदर के साथ आपको बहुत सारे गुण दिया हुआ है, ये सारे गुणों में इंद्रियों का संयम करने वाला गुण सबसे ज्यादा दिया है। आप बुद्धि के द्वारा समझ करके इंद्रियों का संयम कर सकते हैं, नया पुरुषार्थ को बना सकते हैं, इसलिए तो मनुष्य की इतनी महिमा है। और क्योंकि यहाँ से ही आपको बदलना है, बाकी और कहीं बदल नहीं सकते, देव योनि में भी नहीं बदल सकते, देव योनि भी भोग योनि है, वहां जाकर के आपको तब से करना चाहते नहीं हो सकता, तब से करना है ध्यान किया वो ऐसे बोला जाता है, लेकिन वो इसमें मुख्य रूप से नहीं है, तो स्पेशल केस में। तो ये सब गुण परिमाण विशेषाद नानात्वम बाह्य भेदाच, इस प्रकार से इंद्रियों का विषय अलग अलग होने से अलग अलग इंद्रिय प्रकट हो गए, ऐसा समझ लेना का। तो नानात्व परिमाण का कारण वो परिणाम इसलिए हुआ कि नाना विषय बाहर है, नाना विषयों को भोग करने का संस्कार आपको आ गया है, उसके कारण हुआ ये संस्कार की उत्पत्ति। और इसके संबंध में जो विस्तार आएगा आगे, देवता शरीर, मनुष्य शरीर, सभी शरीर के बारे में बताएंगे। अब ये जो इंद्रियां हैं, दस इंद्रियां, मन का विषय तो बता दिया, अभी दस इंद्रियों का विषय बता रहे हैं। रूपादिषु पञ्चानां आलोचनमात्रमिष्यते वृत्तिः, आलोचनमात्रमिष्यते वृत्तिः, रूपादिषु पञ्चानामालोचनमात्रमिष्यते वृत्तिः, रूपादिषु पंक्ति में कर्मेंद्रियों का विषय बता दिया, पंचानाम अन्य जो बाकी पांच है कर्मेंद्रिय, उनका है वाक का वचन और पानी का आदान और पाद का विहरण और उपस्थ का वायु का उत्सर्ग और उपस्थ का आनंद, इसके विषय में अभी हम चर्चा कर चुके हैं। अभी ये पांच विषय जो ज्ञानेंद्रिय का है, के लिए कहा रूपादिषु पंचानां, पांचों का आलोचन मात्र मिश्यते वृत्ति, ये आलोचन मात्र वृत्ति, ये एक सांख्यों का विशेष ज्ञान है, ये और दर्शन में इस प्रकार से नहीं माना। बाकी सारे दर्शनों ने एक एक विषय के संबंध में एक एक को मान करके शब्दादि ज्ञान को लिया है। इन्होंने क्या बोला, ये शब्दादि ज्ञान को दो विभाग में करके, एक सामान्य और दूसरा विशेष, ये भी मानते, सांख्य भी मानते हैं और योग भी मानते, दोनों मानते, योग दर्शन के इसमें भी हमने कहा था, ये आलोचन मात्र इसको करके सारे को मिला करके एक बना दिया, उसको कहा आलोचन मात्रम। आलोचन का अर्थ यहां विचार करना ऐसा नहीं है और देखना ऐसा भी नहीं है, आलोचन का अर्थ वस्तु धर्म का जाति आदि का सामान्य ज्ञान, इसको आलोचन कहते हैं। देखिए आप एक शब्द सुनता है भाई, तो शब्द सुनने में ज्ञान होने में क्या क्या प्रक्रिया है, शब्द पहले कान में पड़ता है और उसके बाद मन उसको संबंध करता है, बुद्धि में उसको निश्चय करता, यही तो अभी तक हम कहे। तो यहां शब्द कान में पड़ता है जो ज्ञान उससे होता है, इसमें थोड़ा अंदर ज्ञान है। सामान्य रूप से क्या है, शब्द कान में पड़ गया तो ज्ञान हो गया, ऐसा हम समझते हैं। ये बोलते हैं शब्द कान में पड़ने के बाद ज्ञान होने में कुछ अंदर है। ज्ञान जब होगा, मन जब संबंध करेगा, तब उस विषय का विशेष ज्ञान होगा, अन्यथा शब्द कान में पड़ेगा इतना मात्र। इसी प्रकार रूप को दर्शन आप करेगा, किंतु रूप का ज्ञान होने के लिए मन का संबंध चाहिए। समझ में आया? जैसे आपको एक शब्द सुनाई पड़ा, ब्रह्म, ऐसा है कि शब्द सुनाई, ठीक है, ये ब्रह्म शब्द सुनाई पड़ा तो ब्रह्म का ज्ञान हो गया, ये ज्ञान कर्मेंद्रिय से हो गया, ये हम कहते हैं। किंतु कर्मेंद्रिय ने किया क्या है, केवल ब्राह्म ये दो उच्चारित शब्दों का ध्वनि को ग्रहण किया, ब्राह्म का जो ग्रहण है इतना मात्र कर्मेंद्रिय ने किया, किंतु वो शब्द का अर्थ ऐसा है, ये जो निश्चय करके आपको जो ज्ञान हुआ, वहां मन पूर्व संस्कार से संकल्प करके काम किया, ये विशेष ज्ञान हो। समझ में आ रहा है ना? इसीलिए जितने इंद्रिय पंच ज्ञानेंद्रिय देते उसको कहते हैं, तो भी ये सारे इंद्रिय केवल ग्रहण मात्र करते हैं, उसको बोलते हैं आलोचन मात्र, मात्र शब्द का प्रयोग किया, वो ज्ञान तुरंत नहीं दे सकते। इसीलिए जब हम ज्ञान क्या ध्यान करते हैं, प्रत्याहार आदि करते हैं, तब क्या होता है कि हमारे कान में शब्द सुन पड़ने पर भी उसका ज्ञान नहीं जाता। इसका मतलब कान में शब्द सुनाई पड़ रहा है, क्या शब्द सुनाई पड़ा यह मालूम नहीं पड़ता, क्योंकि वहां मन संबंध नहीं कर, मन ध्यान करने में लगा हुआ है, कान में शब्द सुनाई पड़ रहा है, तो कान में शब्द सुनाई पड़ करके वहां है, जो सुनाई पड़ा, किंतु उससे ज्ञान संबंध नहीं किया, क्योंकि मन को आपने डिस्कनेक्ट कर दिया। अन्यत्र मना अभोवम न किंचित अवेदिशम आदर्शम, अन्यत्र मना अभोवम न किंचित अश्रौषम, एक श्रुति में ही आया मन है करके, इसके लिए ये दृष्टांत है। इस प्रकार के विभाजन इन्होंने ही किया और किसी ने नहीं किया, ऐसा दो अलग अलग स्थिति में। इसलिए क्या, इंद्रिय आंख खुल गए तो आंख कुछ ना कुछ देखते रहते, उसका रिफ्लेक्शन होता ही रहता है, ये प्रक्रिया चलती रहती है, और इस ये रिफ्लेक्शन में वहां कोई किसी प्रकार का ज्ञान का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब आपने ये कपड़े को देखा, आपका क्या ज्ञान है, पूरा वेदांत सुन करके आपको ज्ञान हो गया, ये कपड़ा जो है धागे से बना हुआ है, हाँ, फिर धागा जो है पंचभूतों से बना हुआ है, फिर पंचभूत जो है ब्रह्म से बना हुआ है, जैसे सब कुछ ज्ञान हो गया, किंतु आप देख रहे कपड़े को। अब ये आंख कपड़े को देख करके ये इनमें से कोई भी चीज को नहीं समझता, आंख तो केवल कपड़े को देखेगा, वो रंग का रिफ्लेक्शन इधर कर देगा। मन यदि वहां उपस्थित है तो मन बोलेगा ये कपड़ा है, बोलेगा। मन क्या बोलता है, आपने आजकल जो सिखाया वो नहीं बोलता है, उस पर पूरा उसको भरोसा नहीं है। मन को भरोसा है जो पहले किया हुआ, उस पर भरोसा है। वो क्यों है, क्योंकि पहले किया हुआ कर्म के स्ट्रेंथ पर, उसी के दृढ़ता के कारण आपको ये शरीर मिला, इसीलिए वो मन को ड्यूटी में लगा रखा है कि मन को ये सिखा रखा है, देखो भाई हमने इसको प्रोग्राम करके भेजा है, इसी प्रोग्राम के अनुसार तुमको सब कुछ चलाना है, फिर क्या करना है, बीच बीच में यदि कुछ बहुत जरूरत है, कुछ चेंज करने की जरूरत पड़ा, वहां के वातावरण को देख करके, उनके स्थिति को देख करके, शरीर की रक्षा करने के लिए, हमारा ये काम लागू करने के लिए कोई जरूरत पड़ेगा तो थोड़ा बहुत बदलाव कर लेना, लेकिन हमारे प्रोग्राम को बदलना है, कंप्यूटर का प्रोग्राम जैसा है। अब वो उसके पास पूरा सजेशन दिया हुआ है, इसीलिए आप थोड़ा बहुत वेदांत बीच बीच में सुनाते रहते हैं, ये करते हैं, वो शीर्षासन करते हैं, उससे वो बदलेगा नहीं, वो उसको दे करके रखता है, ठीक है इससे कोई जरूरत है तो देखेंगे, तब अभी कोई जरूरत इसका नहीं, हमारे काम चल रहा, वो ऐसे जरूरत की स्थिति में ला देंगे आप, तब तो वो को मान लेगा कि इसके बिना इसकी स्थिति नहीं हो सकती है, इसको बांधना ही पड़ेगा, इसको संभालना ही पड़ेगा, इसको भगवान की जरूरत है, भगवान नहीं है तो मर जाएगा। रावण स्मरण से क्या किया, भगवान बुद्ध ने क्या किया, सभी ने ये किया, ये करने की जरूरत तब पड़ती है, आपको भी करना पड़ेगा। जब आपको भगवान दर्शन चाहिए, आप ब्रह्म ध्यान चाहिए, तो आपको पूरा हड्डी पीसनी पड़ेगी, तब जाकर के वो मन को तब ऐसा लगेगा, देखो भाई इसको यदि ये नहीं हुआ है ना तब तो ये मर जाएगा, हमारा प्रोग्राम आगे चलेगा नहीं, इसीलिए इसको दे दो बस, तब जाकर के मन मान लेता है, मन जाएगा नहीं। इसीलिए वो ऐसे डिपेंड होकर के बैठता है, मतलब इतने गहराई से उस पर उसका पकड़ होता है, तो वो पकड़ करके बैठते हैं। तो वो देखता ये है कि पहले के साथ आपके नए दर्शन का क्या संवाद हो रहा है, ये दोनों को संवाद को लेता है और बीच में ये गैप रहता है। इसी गैप पर हमारे पूरा साधन होता है कि मन को आप किस विषय से अलग करना चाहते हैं, किसका ध्यान आप चाहते हैं, किसका नहीं चाहते हैं, ये सब डिस्कनेक्ट कर सकता है या गैप रिलीज का, ये दोनों ये भाई मतलब ये दर्शन में ही इसी को माना है, इसलिए आलोचन मात्र कहते हैं। तो सारे पंचेंद्रियों से ऐसा ज्ञान होता है, तो शब्द को कभी नष्ट नहीं कर सकते आप, और इंद्रिय शब्द का संबंध को भी नष्ट नहीं कर सकते। इंद्रिय शब्द का संबंध को नष्ट करने के लिए कर सकते हैं, आप कान में कुछ ये कर दिया, भर दिया तो फिर वो कम हो जाएगा, किंतु वो खोल दिया तो फिर आ जाएगा। आंख भी बंद कर सकते हैं तो दिखाई नहीं पड़ेगा, किंतु जैसा खोल दिया वो दिखाई पड़ेगा। तो दिखाई पड़ने वाले प्रोसेस को आप रोक नहीं सकते, किंतु दिखाई पड़ने के बाद जो ज्ञान हो रहे हैं इसको रोक सकते, इसको रोकने के लिए आपको मन को समझाना पड़ेगा। इसीलिए आलोचन मात्र होने के बाद मन वहां काम करके ज्ञान के रूप में उसको परिणत करता है, इसलिए इसको आलोचन मात्र कहा। एक ये श्लोक में विशेष है, अब आगे हमारे जो मन बुद्धि अहंकार इन तीन प्रकार के जो अंतकरण का भेद है ना, इनका क्या काम है, हमारे ज्ञान में ये कैसे काम करते हैं, अथवा किस क्रम से ये मन बुद्धि अहंकार इंद्रिय विषय, ये पांच हो गया हमारे पास अभी, ये पांचों किस क्रम से काम करते हैं, इनका क्रम ज्ञान और अक्रम ज्ञान मतलब यदि क्रम होना, कभी कभी क्रम से होता है, कभी कभार वैदिक क्रम भी करता है, क्रम को छोड़ देता है, इसको योग सूत्र में अक्रम ज्ञान कहा। क्रम से ज्ञान होता है सामान्य जीवों को, सबको क्रम से ज्ञान होता है, किंतु योगियों को अक्रम से ज्ञान होता है, मतलब क्रम वो देखते नहीं है, क्रम के बिना भी ज्ञान होता है, तो वो मन के काम करने के तरीका में अंतर है, इसी के विषय में कहते हैं। ये अंतकरण की वृत्तियों का संबंध किस प्रकार है, स्वालक्षण्यम वृत्तिस्त्रयस्य, स्वालक्षण्यम वृत्तिस्त्रयस्य, शेषा भवत्य सामान्या, शेषा भवत्य सामान्या, स्वालक्षण्यम वृत्तिस्त्रयस्य शेषा भवत्य सामान्या, स्वालक्षण्यम वृत्तिस्त्रयस्य सामान्य करण वृत्ति, सामान्य करण वृत्ति, प्राणाद्यावायव पंच, प्राणाद्यावायव पंच, इसका अन्वय ऐसा होगा, त्रयस्य स्वालक्षण्यं वृत्ति सा एषा असामान्या भवति, सामान्य करण वृत्ति ही प्राणाद्याः पंचवायवः भवन्ति। कहते ये जो त्रयस्य, त्रय कौन है, अंतकरण त्रय, यहां बुद्धि तत्व अहंकार और मन, ये अंतकरण है, इसमें तीनों का जो वृत्तियां होती है तत्त्व वृत्तियां, स्वालक्षण्यम वृत्ति, अपना अपना जो लक्षण दिया था अभी तीन चार कारिका पहले से, जो लक्षण दिया था अध्यवसाय और उसके बाद अभिमान व अहंकार रहा और संकल्पात्मक मना, तीन लक्षण दिया था। तो कहते हैं ये जो तीन लक्षण इनका दिया, वही लक्षण इनकी वृत्तियां, वही लक्षण इनकी प्रवृत्ति भी है। तो लक्षण प्रवृत्ति को लेकर के लक्षण दिया, माना अन्वर्थक लक्षण है, जो काम वो कर रहा है उसका वही लक्षण दे। तो काम के द्वारा लक्षित हो गया, काम के द्वारा लक्षण होना क्या होता है, क्रिया लक्षण होता है। एक तो गुण लक्षण होता है, किसी का कोई गुण कहते हैं, गुण है तो उस गुण को लेकर के लक्षण होता है, जैसे बुद्धिमान कहा तो बुद्धि रूप गुण का लक्षण हो गया। और क्रिया लक्षण होते हैं, जो पाचक पकाता है तो पकाने की क्रिया करता है तो उसके द्वारा वो व्यक्ति का ज्ञान होता है, क्रिया लक्षण और गुण लक्षण। उसके बाद नाम भी लक्षण होता है, जब क्रिया और गुण को करना विवक्षित नहीं है तब नाम के द्वारा एक नाम दिया जाता है, नाम के द्वारा लक्षण होता है। नाम कभी अन्वर्थक नाम होता है, संस्कृत में कभी अन्वर्थक नहीं भी होता है, रूढ़ी नाम भी होता है। अन्वर्थक नाम का अर्थ नाम कहा गया वही नाम उसका कुछ संबंध भी रखता है, कोई गुण से क्रिया से उसका कोई संबंध रखता है, कभी गोत्र से ऐसा संबंध रह करके होता है। तो जितने अन्वर्थक आते हैं उसमें क्रिया गुण का संबंध ही ज्यादा रहता है और नाम का बहुत कम रहता है। तो यहां कह रहे हैं कि जो तीन को हमने कहा, तीनों का लक्षण जो दिया वो लक्षण ही इनकी वृत्ति है, अलग से वृत्ति करने की आवश्यकता है। तो वो तो आपको समझा दिया। शेषा भवति असामान्या, असामान्य का अर्थ असाधारण। इन तीनों के जो विशेष वृत्तियां है, प्रवृत्तियां है, वही उन तीनों का विशेष लक्षण है। असामान्य का अर्थ असाधारण होता है, असाधारण का मतलब लक्षण होता है, असाधारण लक्षण। ये हो गया, इसमें सरल है ये, किंतु एक विशेष बात और बोलते हैं वायु के बारे में। तो बोलते हैं ये वायवः पंच प्राणाद्या, प्राणापानादि जो पंच वायु है ये सामान्य करण वृत्ति है। सामान्य करण वृत्ति का, सामान्य करण वृत्ति का अर्थ जितने करण हैं, करण में सब ये संबंध करते हैं। यहां करण शब्द से बुद्धि से लेकर के सारे इंद्रियों को लिया जाता है, और इंद्रिय शब्द से एकादशी को लिया जाता है, पीछे वाले दो को नहीं लेते, बुद्धि और अहंकार को इंद्रिय शब्द से नहीं लेते, बाकी सभी को करण शब्द से लेते, बुद्धि महतत्व अहंकार मन और पंच ज्ञानेन्द्रिय पंच कर्मेन्द्रिय, ये सारे करण हैं, करण समझे इसको सबको है, किंतु इंद्रिय संज्ञा केवल एकादश को, ये ध्यान रखना, कभी कर्ण बोलेंगे कभी इंद्रिय बोलेंगे ऐसा। तो यहां सामान्य कारण वृत्ति ही, ये सामान्य कारण वृत्ति में व्याख्याताओं में थोड़ा भेद है, यहां तत्व का उन्नति, इसमें सांख्य तत्व का उन्नति जहाँ मिश्रा कहते हैं, यहां कारण वृत्ति से मन बुद्धि अहंकार तीनों को ही लेना चाहिए, बाकी कारण को नहीं लेना चाहिए ऐसा कहते हैं। किंतु माधव वृत्ति और जो गौड़वाद भाष्य हमारे पास है ये सारे को ही लेगा, माने एकादश को सहित दो और को मिलाकर के 13 13 करण हो गया, 13 करणों में सामान्य प्राणादि की वृत्ति करे। तो सामान्य करण वृत्ति ही प्राणाद्याः वायवः पंच, तो पांच प्रकार के वायु ये सामान्य करण वृत्ति। सभी कारण में प्रवृत्ति होने के लिए वायु प्राण रूप से प्रवृत्त होता है, या उपनिषदों में वेदांत में सर्वत्र इसके बारे में बहुत चर्चा है। तो प्राण की श्रेष्ठता बताने वाले सभी उपनिषद में इसके बारे में चर्चा है, चांदोग्य बृहदारण्यक प्रश्न उपनिषद है, तो प्राण की महिमा सर्वत्र गाई गई है, इसीलिए इस विषय में आपको कोई विशेष जानने की आवश्यकता नहीं है। सभी कारण को वो पुष्ट करते हैं और सभी कारण के लिए वो सहायक होता है, शरीर में जितने काम होता है सब प्राण के द्वारा होता है, बाह्य वायु जो है संवर्ग विद्या में कहा बाह्य वायु और आंतरिक वायु एक है इत्यादि प्रक्रिया आप जानते हैं। किंतु यहाँ प्राण और वायु में जो भेद किया इसको थोड़ा विचार करना, हम सामान्य क्या सोच लेते हैं कि बाहर का वो वायु जब शरीर में चलता उसको प्राण कहते हैं। ऐसा ज्ञान है, शरीर अंतः संचारी वायु प्राण, ये नयायिकों ने लक्षण दिया है, शरीर के अंदर चलने वाले वायु को ही प्राण कहते हैं। जब बाहर चलता है तो उसको वायु कहते हैं, अंदर चलता है तो उसको प्राण कहते हैं। किंतु प्राण इतना नहीं, प्राण जो है ना शरीर अंदर संचारी है तो है, वो भी उसकी एक वृत्ति है। शरीर के अंदर श्वास प्रश्वास करना प्राण की एक मुख्य वृत्ति है, मुख्य कार्य है, उससे शरीर में बहुत कुछ चलता है। किंतु इतना ही प्राण नहीं है, हमारे प्राण इससे भी ज्यादा है, जिसको हम वाइटल फोर्स और एनर्जी सोर्स ये सब को जो बोलते हैं, ये कुछ अलग ही। इसमें एक मुख्य प्राण के नाम से मुख्य प्राण की संज्ञा आई है भाष्य में, इसको मुख्य प्राण नाम से कहा। और वो मुख्य प्राण हमारे जीवन हेतु होता है, जीवन हेतु मतलब जीवन को धारण करने वाला, जीवन धारणा होने के कारण ही ये प्राण को प्राण कहा गया। और जो जीव शब्द आया है अन प्राण संबंध से, प्राणन क्रिया करता है इसलिए जीव को जीव कहा, ऐसे सब अर्थ करते हैं। तो ये जो प्राण क्रिया हमारे श्वास प्रश्वास के द्वारा चल रहा है, ये शरीर चलाने के लिए, हार्ट को चलाने के लिए, ब्रेन में खून को पहुंचाने के लिए, ये सब प्रोसेस के लिए ये श्वास उच्वास की जरूरत है, उससे ऑक्सीजन प्राप्त होता है, ये तो सामान्य प्रक्रिया आप जानते हैं। किंतु असली में हमारे जीवन का धारण जिस प्राण से होता है, ये इससे और सूक्ष्म है। और सूक्ष्म क्यों है? क्योंकि उस प्राण के आधार पर हमारा पुनर्जन्म होता है। लिंग शरीर में जो प्राण रहता है वो ये वायु वाला प्राण नहीं है, वायु तो उसकी क्रिया विशेष है, वो प्राण कुछ अलग है। वो क्या है? वो शक्ति के रूप में ही प्रकट होता है, वो प्राण शक्ति के रूप में, शक्ति मतलब एनर्जी, जो शक्ति, वो प्राण केवल वायु में नहीं है, वो प्राण आपके भोजन में भी है, खाने में भी, खाने से भी आपको वो शक्ति प्राप्त होगी। और वो जल में भी है, जल में भी ऑक्सीजन है, इस प्रकार से आप बहुत बोल सकते हैं। तो जल में भी वो शक्ति रूप प्राण है। और आप जो है बाकी किसी जैसा माने जो बाह्य जगह जगह जैसे आप गुफा में रहेंगे या कोई विशेष स्थान में जाएंगे, वो वातावरण के साथ या मृतिका आदि के साथ संबंध करेंगे, वो मृतिका में भी वो रहता है। तो वो प्राण के संबंध अनेक प्रकार से, इसीलिए हमें खाने से भी और पानी पीने से भी जो प्राण की शक्ति प्राप्त होती है, जिसके बारे में उपनिषद आदि में है कि प्राण छांदोग्य उपनिषद में है ना, जब तक पानी पीता रहेगा प्राण उच्छिन्न नहीं होता, प्राण छोड़ के नहीं जाएगा, ऐसा कहा है ना छेदगेतु को दृष्टांत देकर के। तो वो जो प्राण है वो ये वायु रूप में नहीं है, वो शक्ति रूप में, शक्ति रूप में प्राण वही हमारे शरीर का वास्तविक आधार है। इसीलिए श्वासोच्छ्वास कुछ समय नहीं करने पर भी हमारे शरीर धारित होता है, हमारे शरीर रहता है, श्वासोच्छ्वास बंद करके जो प्राणायाम आदि करते हैं तो भी वहां रहता है, उससे ऑक्सीजन आ जाता है, ऑक्सीजन के शक्ति के रूप में प्रकट होता है, वही शक्ति वहां रहती है। और यही शक्ति रूप जो प्राण है वही लिंग शरीर का, सूक्ष्म शरीर का आधार है, और इसी के साथ मन काम करते हैं। तो मन, बुद्धि और अहंकार, ये तीनों को काम करने के लिए ये शक्ति रूप प्राण को लेना चाहिए, केवल ये श्वासोच्छ्वास का संबंध उसमें नहीं है। और वो श्वासोच्छ्वास संबंध प्रक्रिया, ये जैसा हम भोजन करते हैं, पानी पीते हैं, वैसा ही शरीर के लिए अत्यावश्यक एक प्रक्रिया है। उसको कुछ बदला जा सकता है, कुछ समय तक रोका जा सकता है, परिवर्तन कर सकता है, किंतु ये प्राण जब छोड़ देगा, श्वासोच्छ्वास बंद हो गया तो अब नहीं मरेगा, किंतु ये मुख्य प्राण जब छोड़ देगा तब आप मर जाएंगे, वो खत्म हो जाए। और वो मुख्य प्राण शरीर छोड़ने के बाद भी उसका कुछ अंश शरीर में रहता है, उसको भी योग में आयुर्वेद में सब कहा गया है, वो शरीर में रह करके शरीर को सड़ाने का काम करता है, शरीर को पूरा सड़ाने तक उसके साथ संबंध करता है, और यहाँ से दूसरा शरीर के साथ संबंध करने के लिए भी वही प्राण रहता है, इसलिए वो प्राण व्यापक होता है, इसको धनंजय आदि नाम से कहते हैं, धनंजय प्राण है वो शरीर को सड़ाता है, इसलिए योगी लोग धनंजय प्राण को बदल देते हैं, धनंजय प्राण को पहले निकाल देते हैं या धनंजय प्राण को काम करने नहीं देते हैं, तब शरीर उनका नहीं चलता, सड़ेगा नहीं, वो सड़े बिना रह सकता है। आजकल कुछ प्रोसेस करके भी रख सकता है, उसमें कोई मेडिसिन है और कई प्रोसेस है, पहले जो बुद्धि सब में बहुत सारे प्रोसेस रहे हैं, उन सारे प्रोसेसों से भी शरीर नहीं सड़ेगा, किंतु योग प्रक्रिया में धनंजय प्राण को वहां माना गया, वो प्राण उसी के संबंध करता है, श्वासोच्छ्वास वाला प्राण नहीं है, वो तो खत्म हो गया, सबसे कब से चला गया, वो है ही नहीं, ये प्राण सभी में व्याप्त है, सर्वत्र व्याप्त है, जो असली प्राण है उसका अंश लेकर के हम करते हैं, इसलिए प्राणायाम करने पर आपको ऑक्सीजन ज्यादा प्राप्त होता है शरीर में, ये कहना पूरा सही नहीं है, प्राणायाम क्योंकि हमारे शरीर में कुछ हद तक ऑक्सीजन को रखा जा सकता है, ब्लड में ऑक्सीजन रखने का कुछ समय है, कुछ हद है, बाकी आप ज्यादा प्राणायाम करेंगे ज्यादा ऑक्सीजन कहीं जो है जाके इकट्ठा हो जाएगा, जैसा हमारे बॉडी में मसल्स बनता है, ऐसे ऑक्सीजन स्टोर करने के लिए कोई सिस्टम नहीं रखा है, क्योंकि उसकी कोई जरूरत नहीं, वो पहले जब भगवान शरीर बनाया तभी भगवान जानता था कि ये जहां भी जाएगा वहां इसको ऑक्सीजन रहेगा, बहिरागास में जा रहे हैं तो वहां नहीं है, तो लेके जाना पड़ता है, लेकिन वो रहेगा, कोई स्टोर करने की आवश्यकता नहीं, जहां स्टोर करने की आवश्यकता है उतना स्टोर करने के लिए रखा गया है, जैसा आप दो तीन दिन भोजन नहीं करेंगे चल जाएगा, क्योंकि संभव है कि कभी भोजन नहीं मिला तब तो उतने शक्ति को स्टोर करते हैं, मांस के रूप में आपको शरीर में स्टोर करके रखने की व्यवस्था है, कुछ समय तक पानी को स्टोर कर सकते, मतलब पानी नहीं होने पर आपका शरीर चल जाता है, एक डेढ़ दो दिन यदि पानी नहीं पिया तो भी चल जाता है, क्योंकि उतना पानी शरीर में रहता है, 60% उसमें पानी है तो वो पानी से चलता है, किंतु ऑक्सीजन ऐसा स्टोर करके रखने की कोई सिलेंडर व्यवस्था नहीं है। अब ये प्राणायाम करने वाले योगी लोग सब क्या बोलते हैं, वो ऐसे बहुत प्राणायाम करता बोलते हैं दिमाग में इधर सब ऑक्सीजन स्टोर होता है ऐसा बोलते हैं, ऐसा नहीं है, कुछ समय तक ब्लड में जितने ऑक्सीजन की आवश्यकता है वो आपने ज्यादा प्राण लेकर के अंदर ले लिया, तो जितने ब्लड में ऑक्सीजन है उतने समय तक आपको लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तब तक आप चुपचाप बैठ सकते हैं, ऑक्सीजन लेना जरूरत नहीं, जैसा ब्लड में वो कम हो जाएगा, क्योंकि ब्लड जैसा दिमाग में जाएगा उधर तो वो खत्म होएगा, जैसा खत्म होगा तुरंत आपको ऑक्सीजन लेना पड़ता है, तो उसमें श्वास लेना पड़ेगा, उस हिसाब से वो चलेगा, इसीलिए वो लिमिटेड है, जितना उधर ब्लड में चाहिए उतने समय के लिए आप कर सकते हैं, और धीरे धीरे अभ्यास करने पर कुछ समय बढ़ाया जा सकता है, और जो लेंस की कैपेसिटी और थोड़ा बढ़ाया जा सकता है, और लेंस में भी ऐसा सिस्टम रखा है, ये भी हमने बहुत विस्तार से बताए थे इसमें योग सूत्र में, कि लेंस में ऐसे ही कैपेसिटी वो भी लिमिटेड है, उसका जो अंदर का जो छेद है जो ऑक्सीजन को लेते हैं हमारे अंदर वो बहुत सेंसिटिव है, उसको आप अंदर हवा भर के बहुत प्रेशर करेंगे तो उसमें बिगड़ जाएगा, इसीलिए उसका लिमिटेशन है, उसका मसल से उसका जो है पावर बहुत लिमिटेड है, इसलिए ज्यादा समय अंदर रुक करके ये सब अभ्यास करना कोई आवश्यकता नहीं, लंबा श्वास लीजिए और जितना समय थोड़ा सा रुक सकते हैं अपने आप रुक जाएगा, आप लंबा श्वास कुछ समय तक लेंगे ना अपने आप को आपको लगेगा कुछ समय तक लेने की आवश्यकता नहीं, ऐसा होगा, क्योंकि तो जितना ये इसलिए होता है कि जितना ब्लड में चाहिए ऑक्सीजन वो पहुंच जाता है और वो रिलैक्स हो जाता है, और जितना लेंस और जो श्वासन प्रक्रिया शांत होती है उतना समय तक आप आराम से बैठ सकते, बाकी जो अभ्यास करने पर क्या होता है बहुत समय तक आपने लंग्स में इसको रोकर के अभ्यास किया तो थोड़ा बहुत लंग्स का कैपेसिटी बढ़ जाता है, शरीर को ऐसे करता है क्योंकि कोई भी मसल को आप ज्यादा यूज करेंगे तो उस हिसाब से मसल थोड़ा डेवलप होता है, इस प्रकार से थोड़ा बहुत डेवलपमेंट उसमें होगा, बाकी कुछ उसमें फर्क नहीं पड़ता है, तो ये सामान्य प्राण के ये प्राणायाम आदि जो करते श्वास लेते छोड़ते हैं ये बाह्य प्रक्रिया है, असली प्राण तो ये सूक्ष्म होता है व्यापक होता है और वो हमारे शरीर को ही नहीं हमारे आगे पीछे के सारे का वो धारण करता है, ये जीव का सबसे निकटतम दोस्त है बोल सकते हैं, उसके सहकारी है, जैसा अंतःकरण और संस्कार जीव का स्वरूप के लिए है, वैसे ही ये प्राण भी है, प्राण के साथ ही वो आगे बढ़ेगा। तो यहां तक इसकी प्रक्रिया बताई, और अगले श्लोक में ये प्रवृत्ति जो बाह्य विषयों का ज्ञान जो होता है उसमें प्रवृत्ति किस प्रकार होगी, तो बाह्य विषय का ज्ञान आप अंतकरण के द्वारा कैसे ग्रहण करेंगे, इसकी प्रक्रिया बताए, युगपत प्रक्रिया और क्रम प्रक्रिया दोनों बताए। पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमाधाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।